nilisan ni James ang kanyang regular na trabaho. Ito ay upang mailaan niya ang lahat ng kanyang oras bilang isang paranormal investigator. Medyo malaki naman na ang naipon niya, kung kaya magaan niyang nasusuportahan ang kakaibang propesyon na pinili niyang pasukin. Sa totoo lang, marami na ang katulad ni James. Ang paranormal investigators ay ang mga taong nagsasaliksik ng mga hindi maipaliwanag na bagay o kababalaghan sa mundo. Kanya-kanyang field ang mga ito. Kung saan sila mas interesado ay yon ang kanilang pagtutuunan ng pansin. Mayroong mga eksperto pagdating sa mga kaluluwa. Mayroon din sa mga elemento na nangangalaga sa kalikasan. At mayroon din namang pinipiling pasukin ang mapanganib na teritoryo ng mga demonyo. Subalit, masasabi mong kakaiba ang piniling field ni James. Ang kanyang iniimbestigahan ay tungkol sa purgatorio. Ayon sa nakasanayang pagtuturo, dito raw maaaring maghintay ang mga kaluluwang namayapa na. Base sa kanyang pag-aaral, lahat ng namatay na naging mabuti sa mata ng Diyos ay makakapasok sa isang espesyal na lugar na nilaan para sa kanila. Hindi ito basta-basta mararating ng sinuman. Nasa parehong lugar, pero ibang dimensyon ng kinabibilangan nito. Halimbawa, isang pangkaraniwang bahay, ngunit lingid sa kaalaman ng mga naninirahan dito, ay sa bahay na ito rin namamalagi ang ilang mga kaluluwa. Ngunit hindi nila ito nakikita dahil ibang dimensyon ang kinaroroonan nila. Parehong lugar, parehong bahay, ngunit magkaiba ang dimensyon. Maaari mo itong tawaging parallel universe. At dito, naghihintay ang mga kaluluwa sa pagdating ng paghuhukom. Maraming taon na rin ang ginugol ni James sa proyektong ito. At masasabi mo na siya ang pinakadalubhasa pagdating sa usaping ito. Nakapag-imbento ang binata ng isang mekanismo na makakagawa ng lagusan upang makapasok sa dimensyon kung nasaan ang purgatorio. Malaking salapina ang kanyang inilaan para dito, kung kaya walang puwang ang pagkakamali. Mayroon na rin siyang tinuturong bahay na alam niyang mayroong naninirahan sa kabilang dimensyon. Sa unang pagkakataong ginamit niya ang mekanismo, naglabas ito ng kulay puting liwanag. Tumagal ng ilang minuto, subalit bigla rin tumigil at kasunod nito ang pagbulusok ng usok sa makina. Nasira man ang mekanismo ay pinagtiyagaan muling ayusin ito ni James. Ngunit kapalit na naman nito ay malaking halaga. Pangalawang pagkakataon ay muntik nang masunog ang buong bahay dahil sa sobrang init ng liwanag na lumabas dito. At muli, nasira na naman ang makina. Sa pangyayaring yun ay lupaypay na ang pag-asa ng binata. Naubos na ang kanyang salapi dahil sa dalawang palyadong subok. Kung gagawin niya pa ito sa pangatlong pagkakataon, ay tuluyan na siyang mababaon sa pagkakautang. Ang ipinagtataka ng mga kasamahan niya ay bakit ito pursigido na makarating sa purgatorio kung totoo man ito. Ngunit, hindi naman sumasagot si James sa mga pag-uusisa ng mga kasamahan. Sa huli, napagdesisyonan pa rin ni James na muling sumugal at ituloy sa pangatlong pagkakataon. Kampante raw ito na aandar na ang kanyang intensyon, kung kaya lahat ng perang maaari niyang mapiga ay ibinuhos niya na sa magastos na proyekto. Ngunit, sa pangatlong pagkakataon, ang tanging nagawa lamang ng kanyang imbensyon ay maglabas ng kulay puting ilaw. Sa huli ay nasunog lamang ito, kasama ng natitirang salapi na naipon niya. Halos hindi na makapagsalita si James at alalang-alala na ang kanyang tiyahin na nagmamasidlang dito. "James, tama na yan. Alam kong sabik ka nang makita siya, ngunit huwag kang magmadali." Wika ng kanyang tiyahin, sabay tapik sa balikat nito, at agad ding iniwan upang makapag-isa. Ngunit para bang walang narinig si James, bigla nitong dinampot ang kutsilyo sa kanyang toolbox at walang pag-aalin lang nilaslas ang kanyang pulso. Agad sumirit ang dugo sa kanyang kamay, at ilang sandali pa ay bumulagta na si James sa sahig. Tangan-tangan ng isang larawan ng isang grupo ng mga tao kasama ang kanyang ina. sa likod ng mga ito ang isang jacket na nakapatong sa mesa. Ilang sandali pa ay unti-unting naibilat ni James ang kanyang mga mata. Nasilaw siya sa napakaputing liwanag na 10 beses na mas matingkad kaysa sa liwanag na nilalabas ng kanyang imbensyon. Sunod ay nagbago ang buong paligid. Nag-iba ang kulay ng pintura sa pader, pati na rin ang mga kagamitan. Pagkatapos ay sumulpot ang grupo ng mga tao na nasa larawan. Kapiling ang kanyang ina na nasa likuran lamang nila at humahagulgol sa pag-iyak. Napangiti naman si James, bumuhos na rin ang luha nito at nagsabing, "Tahan na, Mama. Hindi ko rin mapigilan ang luha ko sa sobrang saya. Pero narito na ako, magkakasama na tayong muli." "Sana naghintay ka na lang. Hindi mo dapat pinangunahan ng Panginoon." Lumuluhang sambit ng kanyang ina. Labis na nagtaka si James sa isinagot ng kanyang ina. Kasunod nito, lumapit ang isa sa mga kasama ng kanyang nanay at iniabot kay James ang isang jacket at bahagyang idinikit ang bibig sa tenga ni James, saka bumulong, "Sinayang mo ang pagkakataon mo." Dahan-dahang naglaho ang mga tao kasama ang kanyang ina. Muling nagbago ang kapaligiran. Ang dating pader na nakapalitada ay nagbago. Nakakadiri ito na parabang pader na gawa sa nabubulok na laman. Nanuot sa ilong niya ang nakasusulasok na amoy, tinaghalong bulok na karne at malansang dugo. Naging maingay ang kapaligiran at binalot ng sigaw ang buong bahay, sigaw ng pagmamakaawa at labis na paghihirap. Kasunod nito nagpakita ang dalawang nilalang na kapwa may sungay sa ulo. Nanlilisik ang kanilang pulang mata at matamang kinausap ang kaawa-awang lalaki. "Ito ka na maghihintay. Salamat at pinili mo kami." Sabay halakhak ng isang boses na animo hinugot sa kailaliman ng lupa. So guys, ito na ang segment natin para sa shoutouts. Bali, babasahin ko po yung mga replies nyo dun sa comment part ng Nebcom na pinakalas na Nebcom na ginawa ko. So ito po, umpisa na po natin. Sir, pa-shoutout po from Desi Joy. Desi Joy, welcome sa channel. Pa-shoutout po from Saudi Arabia, Evangeline at Naber. Evangeline, Ma'am Evangeline, welcome po sa channel at ingat po kayo dyan. Shoutout po sa Manuel Family from Bernie Manuel. Pa-shoutout po Jasper Jade Canensia ng Manzi Dahikan, Mati City. Thanks po Sir Neb from Gerson Laput. Pa-shoutout naman po Sir RG Taiko at May Buckley from Bagong Baryo, Caloocan. Thank you po. Thank you din po Sir RG. Pa-shoutout po Lodi, new subscriber po from PRC Jackson. Try nyo po minsan lagay kayo ng pangalan ng babatiin or yung pangalan nyo. Not unless PRC Jackson talaga ang pangalan mo sir ha. Pa-shoutout po Kuya Neb, hihi, ay magbanlag. Ma'am, ikaw ba yung sa Twitter? Sobrang kasing konti ng followers ko sa Twitter na natatandaan ko lahat ng mga pangalan. So yun, shoutout sa'yo ma'am, ay magbanlag. From, hindi ko mabasa yung pangalan, basta ito na lang. IC from Quezon City, QC, I think Quezon City yon. IC from Quezon City, thanks Sir Neb. Thank you din po sa inyo ma'am. Pa-shoutout po Sir Neb from Ronald Napal. Thank you po Sir Ronald. From Tito Bogs, Paps Neb, pasingit sa Team DMG, pa-special mention si Bogs, hehe. Teka, ikaw si Bogs ha? Special treatment ka, ha? Pa-shoutout, bago lang ako dito sa channel mo, Dark Shadow. Welcome po sa channel, sir. Pa-shoutout po, idol, please. Ito na po, Maru Martin. Shoutout sa'yo. Jeko Bringuela. Now, guys, si Jeko po ay isa sa mga nauna ng subscribers dito sa channel natin. Nung bago-bago pa lang yung channel. At writer din po siya. May ilan na rin siyang nasulat na stories at ako, meron akong dalawa sa mga stories niya na ginawa ng narration, which is yung park at yung gamot. Unfortunately, nasama po doon sa mga dinilit natin dito sa channel yun. Pero, i-edit ko lang, i-upload ko po yung stories niya kasama yung iba pang mga stories ng ibang writer doon sa Shadow Weavers channel. So, mag-subscribe po kayo doon kung gusto niyo marinig yung iba pang mga stories galing sa mga iba pang writers. So, Jacob Ringuela, nais ko po sanang magpabati mula kay Sir Neb, napakalalim naman ang Tagalog mo. Sa inyo ako na-inspire na magsulat ng horror stories. Salamat, sir. Salamat din po sa iyo, sir. Angel de la Peña, shoutout po ako. Shoutout sa iyo, Angel. Salamat sa pakikinig. Sir Neb, ako po, pa-shoutout. Lagi po ako nakikinig sa stories nyo. Salamat po, Ace Centina, sa pakikinig sa channel. Yalmer de Makuta o Yalmer de Makuta, sana nakuha ko ng tama yung pangalan mo. Pa-shoutout po, Sir Neb, from Davao. Yes, salamat. Salamat po, sir. Junjun Diato, pa-shoutout kay Yeslin Erin Santos. So, Yeslin Erin Santos, binabati ka ni Junjun Diato. Christian Alan Abued, idol, pa-shoutout naman, watching here in Jai City, Taiwan. Hello po sa inyo, sir. Ingat po kayo dyan. Blue Star. Blue Star Star, shoutout po. Dagdagan nyo naman po, kahit sinabi ko naman minimum of one sentence. Para mahaba-haba. Sweetie Guevara, pa-shoutout po, thanks. Shoutout sa iyo, Sweetie Guevara. Welcome sa channel. Jensel Jan, shoutout po, Sir Neb. Hello sa iyo, Jensel Jan. Crystalline Balagtas, pa-shoutout po, boss. Hello sa iyo, Crystalline, at welcome sa channel. Salamat sa pakikinig. Marlin Tuyan, Marlin Quijano from Balik-Balik, Sampaloc. Welcome sa iyo at salamat sa pakikinig sa channel. Gabriel Palatao, pa-shoutout po, boss Neb. Pabati na rin ako, malapit na ang birthday ko. Hehe. Uy, pakanto. Ay, lalaki ka pala. Wag na lang po pala, sir. Happy birthday na lang. Josu Lizel, waiting for new eye. Ay, hindi pala shoutout to. Pero sige, mention ko na rin. Shoutout sa iyo, Josu Lizel. Welcome sa channel. Ang upload po natin is this Saturday at baka bukas, Sunday. Patricia Arroyo, Kuya Neb, pa-shoutout po, Jude Michael Arroyo. So, Jude Michael Arroyo, binabati ka ni Patricia Arroyo. Maureen Arroyo, pa-shoutout po. Pa-shoutout po, please. Ang shoutout sa'yo, Maureen Arroyo. I think follower ko to sa Facebook nung bago-bago pa lang ang channel. Welcome po sa YouTube at salamat po sa pag-subscribe. Lizzie Foronda, pa-shoutout Sir Neb. Hello po sa inyo, ma'am, at welcome po sa channel. Lance Cabalteta, shoutout po. Shoutout, Lance Cabalteta. Guys, sabahan nyo naman sa susunod para mabati ko naman kayo ng maayos. Ian Bonsato TV, Sir Neb, pa-shoutout dito sa office. Halos araw-araw nakikinig kami sa iyo. LNB Drafting Office. Sir Neb, hehe, sana manotis mo. Ito na po, binabasa ko na po. LNB Drafting Office. Hello po sa inyo dyan. Happy listening po sa inyo. Pa-shoutout, Martizano Family from Grovy Glen Martizano. Hello po sa inyo. Yehey, na-monetize na ang channel mo, sir. Congrats po. Ay, hindi pala shoutout. Pero salamat na rin po sa wakas na monetize na ang channel, Sir Leonard. At dyan po nagtatapos ang shoutout segment natin, na hindi ko po mapapromise na every video ay gagawin natin to. Bali, talagang pinagbigyan ko lang po yung mga nagre-request ng shoutouts. Kaya, antay po kayo sa bagong Nebcom para dun po natin uulitin ito. Muli po, marami pong salamat sa pakikinig nyo sa channel. Magandang gabi po.